คุณประมวลในมีโอกาสได้รู้จักกับคุณสุนทรเจ้าของไร่เกษตรธรรมชาติผสมผสานโดยการเลี้ยงหมูป่าจำนวนนับร้อยตัวเหตุที่รู้จักก็เพราะคุณสุนทรมักจะไปทำบุญพร้อมกับลูกกับเมียที่วัดป่าแห่งหนึ่งวัดนี้มีการบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8แต่ว่าไม่โกนหัวคุณสุนทรมาทำบุญก็เนื่องด้วยความอยากจะขออโหสิกรรมเพราะว่าเขาต้องเชือดหมูป่าส่งร้านอาหารป่าบุญที่ทำเหมือนมาแผ่กุศลด้วยการถวายสังฆทานแล้วก็ถือบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลนั่นเป็นความเชื่อหรือว่าเพื่อความสบายใจของเขาเจอกันบ่อยเข้าเขาก็ชวนคุณประมวลรวมทั้งเพื่อนผู้หญิงผู้ชายที่เริ่มรู้จักสนิทสนมกันเพราะถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันให้ไปเที่ยวที่ไร่ของเขาที่วะภูแก้วทุกคนก็เดินทางไปด้วยกันไปด้วยรถยนต์3คันนั่งไปคันนึง 4-5 คนเดินทางแต่เช้ากว่าจะไปถึงก็บ่ายเพราะว่าแวะกินข้าวกันที่สวนเท้าสุรนารีที่ลำตะคองจากนั้นก็เดินทางต่อไปขึ้นทางต่างระดับสีคิ้วรถก็วิ่งไปทางเส้นบุรีรัมย์ไปไม่ไกลก็พบวัดวะภูแก้วแล้วก็น้ำตกชื่อเดียวกันเนี่ยวันนั้นน้ำตกไม่มีน้ำก็เลยปูเลงไปตามถนนลูกรังจนกระทั่งความร้อนขึ้นรถคลางเลยไปถึงก็หายเหนื่อยอากาศดีมากลมป่าโชยตลอดเวลาแล้วที่แปลกมากก็คือไม่มียุงสักตัวเพราะไม่มียุงนี่เองทั้งหมดก็สมัครใจกันนอนเสื่อผืนใหญ่ที่ปูในร่มเต็นท์ซึ่งเตรียมสำหรับงานทำบุญวันรุ่งขึ้นอากาศก็ดีไม่มียุงอ่อนเพลียจากการเดินทางก็ได้กินข้าวกับหมูป่าผัดเผ็ดรสชาติเด็ดขาด3 ทุ่มกว่าพักพวกก็หลับกันสบายเหลือแต่คุณประมวลกับคุณปานเทพเท่านั้นที่นั่งกินเหล้ากินกับกันอยู่2 คนตรงที่พักพวกนอนอยู่นี่ไม่อยากนั่งก็เลยแยกไปนั่งให้ห่างเพราะว่าสูบบุหรี่ด้วยในบรรยากาศสดชื่นก็ไม่รู้ว่ามันผ่านไปเท่าไหร่กลิ่นขี้หมูก็โชยมาบ้างกับลมดึกเวลานั้นก็มีกลิ่นดอกไม้ป่ารวยรินมาเป็นครั้งคราวแววเสียงนกกลางคืนเรียกกันเป็นระยะแต่บรรยากาศดีๆเหลือเกินมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะได้สัมผัสก็นั่งคุยกันอยู่เสียงก็คงจะดังบ้างเพราะมันดึกขึ้นแต่ว่าก็ไม่มีทีท่าว่าจะง่วงก็คุยกันว่าที่น่าอยู่ถ้ามีโอกาสจะหาทางทำแบบนี้บ้างนะคุณประมวลนะชอบการใช้ชีวิตแบบชาวไร่ซึ่งเชื่อว่าแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็รวยความสุขมากกว่าในทำงานในเมืองแน่บนท้องฟ้าก็มืดดำจ้ะเวลานั้นทั้ง2 คนก็ทั้งกินทั้งนอนเบื่อนั่งก็นอนอยากจะกินก็ลุกขึ้นมากินชงเหล้าให้ตัวเองช่วงที่คุณประมวลนอนเล่นเพลินๆแบบเดียวกับคุณปานเทพฉับพลันก็มีลมแรงพัดเข้ามาวูบหนึ่งก็ได้กลิ่นเน่าเหม็นวูบมาเสร็จแล้วก็เกิดเพียงชั่วครู่คุณประมวลก็ถามว่าคุณปานเทพได้กลิ่นไหมเขาก็บอกว่ากลิ่นเหมือนซากสัตว์หรืออาจจะเป็นซากหมูป่าก็ได้ผ่านไปอีกไม่กี่อึดใจลมก็พัดแรงมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นานประมาณ2 นาทีก็คิดว่าฝนจะตกแต่ว่าเป็นไปไม่ได้อะดาวมันเกลื่อนเต็มฟ้าเลยแล้วก็พวกที่นอนในร่มเต็นท์ก็ไม่เห็นมีใครแตกตื่นอะไรกลิ่นก็เหม็นแรงมากขึ้นคุณประมวลชักทนไม่ไหวไม่คิดว่าจะเป็นซากสัตว์ความรู้สึกไพร่ไปคิดเทียบเคียงกับกลิ่นศพคนซะมากกว่าเพราะว่ากลิ่นนั้นแรงจนรู้สึกกลัวคุณปานเทพก็รู้สึกอย่างนั้นที่กำลังคิดในใจว่ากลับไปที่เต็นท์น่าจะดีกว่าดีกว่าที่จะนั่งห่างพวกอย่างนี้เพียงแต่คิดยังไม่ได้ทำอะไรทั้ง2 คนก็ต้องหันกวับกลับไปด้านยอดเนินซึ่งล้วนแต่เป็นลาดหินกลมๆแบนๆต่อเนื่องกันตั้งแต่ยอดลงมาถึงตีนเนินเพราะมีเสียงย่ำตึกๆยังกระช้างตัวหนึ่งเดินลงมาแผ่นหินที่นั่งอยู่ก็กระเทือนด้วยแรงย่ำนั้นคุณปานเทพไม่ใช่คนตกใจอะไรง่ายๆเหมือนกับคุณประมวลเขาก็จ้องมองไปทางจุดที่มาของเสียงแม้ว่าคุณประมวลจะกลัวก็มองตามไปภาพที่เห็นก็ทำให้ต้องยืนจังงังรูปร่างน่ะมองยังไงก็หมูป่าแต่มันใหญ่ขนาดวัวใหญ่ๆมีหนอกสูงตัดกับความสว่างเลือนๆของท้องฟ้าก็มองเห็นมันชัดเจนที่สุดขณะเดียวกันกลิ่นสาบสางก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนทำให้คุณประมวลเนี่ยตัวแข็งทื่อเลยในเวลาเหมือนกับนานแสนนานแต่ก็ชั่วพริบตาที่ร่างหมูป่ายักษ์บนยอดเนินนั้นเหมือนจะแปลงร่างไปช้าๆเห็นชัดเจนว่าร่างดำทะมึนนั้นกลายร่างไปไม่ต่างจากร่างมนุษย์แต่มันสูงใหญ่เกินมนุษย์ คุณประมวลไม่สามารถจะยืนอยู่ตรงนั้นได้อีกแล้วความรู้สึกทั้งปวดอุจจาระปัสสาวะมันเกิดขึ้นพร้อมกันก็ฉุดข้อมือคุณปานเทพไปเถอะตัวอะไรก็ไม่รู้ยังกับผีเดี๋ยวสิดูให้มันแน่ก่อนว่ามันตัวอะไรโอ้ยคุณไม่ไปผมไปนะคุณประมวลก็พละจากคุณปานเทพด้วยอาการขนลุกไปทั้งตัวก็คิดว่าต้องเป็นผีเปรตแน่ๆแต่กี้เห็นเป็นหมูป่าขนาดยักษ์แล้วกลายเป็นยักษ์จริงๆไปอย่างนี้โอ้ยใครก็ทนไม่ได้เว้นแต่พวกพูดผีปีศาจวิญญาณเท่านั้นมันจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนกลัวคุณปานเทพก็บอกหายไปแล้วผีเปรตหมูนะคุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าคุณประมวลไม่ตอบอะในมือมีขวดเหล้ายกขึ้นกรอกปากข่มความตื่นเต้นคืนนั้นก็นอนไม่หลับนะผิดกับคุณปานเทพพอถึงที่นอนก็กรนคุณประมวลคิดไปว่าพรุ่งนี้จะมีการทำบุญไม่เพียงแต่ทำให้หมูป่าจำนวนมากมายที่ถูกสังหารไปเพราะมันเป็นธุรกิจที่เขาต้องมีการฆ่าคุณสุนทรเจ้าของไร่เขาทำบุญเป็นประจำทุกปีให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งที่คุณประมวลกับคุณปานเทพเห็นก็อาจจะเป็นวิญญาณหนึ่งที่มารอรับส่วนบุญในวันพรุ่งนี้จะอย่างไรก็ตามคุณประมวลก็คงไม่ถามคุณสุนทรว่าเคยเห็นอะไรอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าคิดว่าถ้าถามก็จะเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งทีเดียวรอให้ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเถอะนะครับกรรมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณประชุมเล่าให้ฟังพอคุณประชุมเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนมาบ้านเพื่อนอยู่ที่แถวแถวอำเภอไซน้อยการที่ไปหาเพื่อนคราวนี้ก็เพราะว่าเพื่อนโทรมาหาบอกว่าเขาโดนผีหลอกจนย่ำแย่ไม่ได้หลับได้นอนพักผ่อนเลยก็ถามเขาว่าผีที่ไหนเขาก็บอกว่าผีที่บ้านที่เขาอยู่แหละเขาอยากจะให้คุณประชุมไปช่วยเขาหน่อยเพราะเขาไม่มีใครเมียเขาก็เลิกกับเขาไปแล้วลูกชายมีอยู่คนก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอาศัยไม่ได้นานทีปีหนจะมาให้พ่อเห็นหน้าเขามีญาติพี่น้องอยู่อีกจังหวัดเงินทองที่ใช้อยู่นี้ไม่ได้มาจากการทำงานนะเขาใช้เงินที่ได้มาจากการขายที่ดินที่เป็นมรดกคือก่อนหน้านั้นน่ะเขาล้มไปกับรถเข็นของเขาเองเพราะว่าเขาขาพิการอยู่แล้วนั่งรถเข็นอยู่เป็นประจำก็คุณประชุมเคยได้ยินทีวีเขาพูดว่าแบบนี้เขาเรียกมนุษย์ล้อแต่ว่าคุณประชุมไม่เคยเรียกเขาอย่างนั้นไม่เอ่ยคำนี้กับเขากลัวเขาจะสะเทือนใจเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เพราะเขาพยายามจะกางรถเข็นชนิดที่มันพับได้ของเขาให้มันกางออกกว้างสุดๆเสร็จแล้วเขาขาไม่ดีขาข้างหนึ่งของเขาใช้การไม่ได้อีกข้างก็พอยันได้เขาจะยืนถนัดได้ยังไงแล้วมันยังไงก็ไม่รู้รถมันเกิดเลื่อนแล้วหมุนหนีทำให้เสียหลักล้มลงไปสะโพกกระแทกปากบวมเลยหมอบอกว่ากระดูกมันเลื่อนออกจากกันเขาเล่าทำนองเนี้ยคุณประชุมอาจจะจำผิดพลาดไปบ้างก็สรุปว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าที่เขาเป็นอยู่ก่อนแล้วก็แล้วกันชีวิตของเขาทำไมโดนกระทำจนป่นปี้อย่างนี้ใครทำเขาเอ๊ะนี่ใครจะตอบได้ล่ะเขาเคยเล่าว่าก่อนที่ขาเขาจะเดินไม่ได้เนี่ยเขาเคยขาหักมาแล้วครั้งนั้นใส่เปลือกรักษาอยู่นานก็ไม่หายจนไปเจอหมอกระดูกเขาคนนึงระดับอาจารย์อยู่ที่ต่างจังหวัดเขาถึงได้หายเดินได้เป็นปกติอีกครั้งนึงมันก็น่าแปลกที่หมอแผนปัจจุบันทำไมรักษาเขาไม่หายหรือว่าเขาใจร้อนก็ไม่ทราบเหมือนต่อมาเขาก็โดนรถชนแล้วก็ทับเขาอีกทำให้เดินไม่ได้เลยคราวนี้แต่เขาก็พยายามขับรถยนต์จนได้ถึงได้สามารถออกไปทำงานได้อีกครั้งนึงแต่ด้วยข้อจำกัดที่ว่าเขาจะไปนั่งทำงานนานๆไม่ได้มันเกิดแผลกดทับรักษาไม่หายแผลกลายเป็นหลุมลึกน่ากลัวมากจนต้องหยุดงานแผลหายไปทำใหม่ก็เกิดแผลกดทับอีกก็ขาดงานอีกหลายครั้งเขาก็เลยต้องออกก็เลยตกงานมาตั้งแต่บัดนั้นเขาบอกว่าที่ล้มคราวนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะผีทำผีที่หลอกเขานี่มันส่งเสียงแต่ว่าเขามองไม่เห็นตัวมันมักจะมาร้องตอนกลางคืนค่อนข้างดึกราวตีหนึ่งตีสองมันร้องเสียงเหมือนหมูที่อยู่ในเล้าตอนนั้นเขาเล่าคุณประชุมก็หัวเราะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ว่าสีหน้าเขาจริงจังมากนะย้ำกับคุณประชุมว่าที่เล่านี่เรื่องจริงนะเสียงเหมือนหมูจริงๆคุณประชุมก็บอกว่าสงสัยจะเป็นผีหมูละมั้งผีหมูเหรอเขาก็บอกว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นผีคนนี่แหละแต่ร้องเป็นเสียงหมูเขาก็ขอให้คุณประชุมช่วยหาหมอผีให้เขาสักคน เอาแล้วจะไปหาที่ไหนเกิดมาไม่เคยรู้จักสักทีหมอผีก็ต้องไปถามชาวบ้านเขาดูก็แม่ค้าปากซอยบ้านเขานั่นแหละคุณประชุมแวะกินข้าวผัดกะเพราร้านแกบ่อยๆแกเป็นคนช่างพูดช่างจาก็เลยเอ่ยถามแม่ค้าข้าวแกก็บอกว่ามีอยู่คนในบ้านอยู่ใกล้ๆอบต.คุณประชุมก็รีบไปทันทีก็หาไม่ยากเท่าไหร่ถามเขามีคนรู้เยอะก็ชี้มือให้ไปคุยกับอาจารย์คนนั้นแกก็ถามย้ำว่าผีหมูเหรอหมูเป็นผีเหรอคุณประชุมก็บอกเพื่อนว่างั้นทีแรกก็ดูแกลังเลคุณประชุมก็เลยเล่าว่าเพื่อนขาไม่ดีนั่งรถเข็นเขาไม่เป็นอันหลับอันนอนน่าสงสารเขาพอแกรู้ว่าเพื่อนพิการก็รับปากทันทีคุณประชุมก็พาตัวหมอผีมาด้วยกันเพื่อนก็เล่าให้หมอผีฟังอีกรอบหมอร่างผอมๆคนนั้นพยักหน้าพูดว่าจะจัดการให้แกสอบถามว่าโดนหลอกมานานหรือยังเขาก็บอกไม่นานก่อนหน้ารถเข็นคว่ำราวๆสักหนึ่งสัปดาห์แกก็พยายามถามว่าเขาทำอะไรผีถึงมาหลอกเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำอะไรก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่บ้านนี้มาตั้งสิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจอผีสักตัวหมอผีก็ทำพิธีไล่ผีเวลานั้นมันตอนบ่ายแต่ว่าเกิดความวังเวงเงียบเชียบโดยพลันเลยที่บ้านนั้นน่าแปลกบรรยากาศมันน่ากลัวอย่างประหลาดก่อนทำพิธีหมอผีบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องตกใจนะแล้วไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คำเดียวให้นิ่งเงียบเสียคุณประชุมก็นั่งอยู่กับเพื่อนดูหมอผีเขาทำพิธีระหว่างนั้นก็เกิดลมพัดอยู่ในบ้านน่าแปลกมองออกไปข้างนอกไม่มีลมเลยกิ่งไม้ใบไม้ไม่ได้กระดิกแต่อย่างใดแต่ว่าลมในบ้านเนี่ยมันพัดอู้อื้อเลยจนข้าวของปลิวไปปลิวมาอยู่ในบ้านสังเกตเห็นว่าลมนั้นเป็นลมหมุนเพราะว่าข้าวของที่ปลิวมันหมุนวนอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้หลุดออกนอกบ้านแล้วลมนั้นก็ไปหมุนวนเป็นวงกลมเบื้องหน้าหมอผีที่นั่งพนมมือคุณประชุมก็เห็นอย่างเดียวก็ที่เพื่อนเห็นนั่นแหละปรากฏว่าหมูตัวเคืองยืนอยู่ในวงลมวนข้าวของหมุนอยู่โดยรอบเป็นหมูตัวสีดำเป็นเงาเงาอันนี้เป็นเรื่องน่าแปลกมากไอ้ที่คุณประชุมรู้ว่าเพื่อนเห็นอย่างเดียวกันก็เพราะว่าเขาร้องออกมาแล้วก็ชี้มือนั่นๆๆเนี่ยหมูดำเขาคงจะเผลอตัวลืมคำสั่งของหมอผีฉับพลันนั้นเขาพลัดตกจากรถเข็นที่เขานั่งลงไปนอนอยู่กับพื้นหมูน่ะหายวับไปเลยแล้วก็มันหายมาทางเขาด้วยเขาผุดลุกขึ้นนั่งหมอผีตกใจที่เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นปรากฏว่าเพื่อนคุณประชุมส่งเสียงร้องอูดอูดเหมือนหมูอยู่ที่พื้นข้างๆรถเข็นคราวนี้หมอผีรีบมาหาเขาวางฝ่ามือบนหัวเขาท่องคาถาอาคมเสียงดังแล้วก็ตบฝ่ามือลงบนหัวเขา3ครั้ง4ครั้งเขาก็สะดุ้งเฮือกสุดตัวทั้ง3ครั้งแล้วก็สุดหวบรู้สึกตัวหมอผีบอกผีออกไปแล้วเขาโดนผีเข้าไปทักมันเข้ามันก็เลยเข้าสิงเขาทันทีก็ยังไม่รู้ว่าผีหมูดำนั้นมาที่บ้านเขาได้ยังไงแต่ว่าคุณประชุมจำได้ว่าเพื่อนเคยเล่าว่าเมื่อตอนหนุ่มๆทำงานแบงค์เคยไปยิงหมูป่าที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับตะกี้นี่เล่าเรื่องหมูแล้วทีนี้เล่าเรื่องหมามั้งชื่อไอ้ขาวไอ้ขาวเนี่ยมันเป็นหมาตัวเมียเป็นหมาจรจัดพลัดบ้านมาจากไหนไม่มีใครรู้มันมากับแม่มันแม่มันอาศัยอยู่ละแวกสี่แยกต้นมะม่วงคนเขาก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แม้ว่ามันจะเป็นลูกหมาที่กำลังเติบโตน่าเลี้ยงก็ตามไม่มีใครเอามันเข้าบ้านก็ปล่อยมันไว้ข้างถนนอย่างนั้นบางบ้านมีข้าวก็โยนให้มันกินไปเล็กๆน้อยๆมันก็เที่ยวหากินอยู่แถวๆสี่แยกแต่มันก็รอดชีวิตอยู่ได้ด้วยเศษอาหารบ้านโน้นนิดบ้านนี้หน่อยอยู่อย่างนั้นแม้ว่าต่อมามันจะมีอายุมากขึ้นไม่ได้เป็นลูกหมาเหมือนกับตอนที่มันมาใหม่ๆแต่ว่าตัวมันก็เล็กผอมกรองแกรงกรองแกรงไม่ค่อยเห่าไม่มีปากมีเสียงเป็นหมาที่ไม่ค่อยกระดิกหางไม่ประจบใครมันจะอยู่อย่างระมัดระวังเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนกับรู้ว่าไม่มีใครชอบมันสักเท่าไหร่หลายปีผ่านไปมันก็แก่เท่าเสร็จแล้ววันหนึ่งมันก็โดนอะไรเขาอย่างหนึ่งไม่รู้เป็นรถยนต์หรือว่าใครไปตีมันลูกในตาทั้งสองข้างถลนห้อยออกมานอกเบ้าเลยเป็นที่น่าสยดสยองแก่พ่อค้าร้านอาหารตามสั่งที่เขามองเห็นมันเป็นคนแรกก็ร้องออกมาว่าเฮ้ยใครไปทำอะไรมันอ่ะแต่มันก็เป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ ก็เข้าใจกันว่าน่าจะเป็นรถยนต์ซะมากกว่าเพราะว่ารถแล่นกันไปมาขวักไขว่เกือบทั้งวันแล้วมันก็ชอบไปนอนใต้ท้องรถยนต์ที่จอดด้วยตอนแดดร้อนๆหรือว่ากลางคืนเนี่ยมันก็เข้าไปนอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยตามันถลนทะลักออกมาห้อยอย่างนั้นมันคงจะมองไม่เห็นมันก็เดินสะเปะสะปะมันไปรุ่งเช้าของอีกวันมันก็หายไปจากสี่แยกต้นมะม่วงนั้นชาวบ้านก็คุยกันไม่กี่คนถามว่ามันหายไปไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าถามมันไปอย่างนั้นเองถามเพราะไม่เห็นมันไม่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้ผูกพันรักใคร่เอ็นดูมันสี่แยกต้นมะม่วงนี่แม้ว่ากลางวันรถราขวักไขว่แต่พอดึกดื่นเลยเที่ยงคืนไปแล้วไม่ค่อยจะมีรถผ่านนะกลายเป็นสี่แยกเงียบๆวังเวงลุงตู้แกมีบ้านอยู่มุมหนึ่งของสี่แยกต้นมะม่วงนี่แกเป็นคนชอบนอนดึกแกมักจะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ของแกเรื่อยเปื่อยไปฟังวิทยุบ้างดูทีวีอ่านหนังสือหรือไม่ก็ซ่อมของที่มันเสียๆก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กของแกไปตามเรื่องตามราวแต่ว่าลูกเมียแกนอนกันเงียบหมดแล้วเสร็จแล้วคืนหนึ่งแกก็เงยหน้ามองออกไปตาทางหน้าต่างเห็นสี่แยกที่เคยว่างเปล่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่แกก็เพ่งมองเห็นได้จากแสงไฟถนนที่สาดส่องลงมาแกก็เห็นหมาสีขาวแกก็นึกโอ้ไอ้ขาวนี่มันกลับมาแล้วนี่มันหายไปวันสองวันมันเดินข้ามสี่แยกไปทางอีกฝั่งหนึ่งไปทางหน้าบ้านครูวัฒนามันชอบไปนอนอยู่แถวๆข้างบ้านครูวัฒนาเนี่ยนี่มันกลับมาถิ่นเก่าเข้ามาแล้วเอ๊ะมันหายไปไหนมาแกก็คิดเรื่อยเปื่อยในขณะที่ฟังวิทยุรายการเพลงลูกทุ่งของแกสักครู่หนึ่งแกก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่ประตูรั้วมองไปก็เห็นไอ้ขาวมายืนอยู่หน้าประตูรั้วแกก็ไล่มันเพราะแกไม่ชอบมันนักมันเคยจะเข้ามาอยู่ในบ้านแกเมื่อตอนที่มันยังเล็กๆแหละแกเอาไม้งัดดันตัวมันออกไปทั้งที่มันกระดิกหางลุกดิกลุกดิกอย่างเหมือนกับจะอ้อนวอนขออยู่ด้วยแต่แกไม่ชอบเลี้ยงหมาบ้านแกเล็กไม่มีเนื้อที่ให้มันอยู่แกก็เลยไม่เอาพอแกไล่มันตอนนั้นมันก็ยืนจ้องแกจากนอกรั้วในยามดึกเงียบสงัดอย่างนั้นน่ะแกก็มองตาสองข้างของมันถลนอยู่อย่างนั้นสงสัยมันจะมองไม่เห็นแกคิดอย่างนั้นมาเดินชนประตูคิดว่ามันมองไม่เห็นแล้วมาเดินชนประตูแกก็เลยไล่มันอีกไปไอ้เขาไปทางอื่นเข้าไม่ได้ไปพ้นมันก็ไม่ไปทำท่าจะเข้าให้ได้แกก็เลยคิดว่าจะหาน้ำมาสาดแต่ว่าถ้าจะออกไปสาดน้ำมันก็ต้องเปิดประตูบ้านที่ปิดแล้วออกไปอีกแกขี้เกียจเปิดแต่ยุงมันชอบเข้าบ้านแกก็เลยไปหากระบอกฉีดน้ำมาฉีดใส่มันตอนที่แกมัวไปหากระบอกฉีดน้ำเนี่ยกลับมาอีกทีไอ้ขาวเข้ามาอยู่ในบ้านแกแล้วเข้ามาไงไม่รู้มายืนจ้องแกอยู่ที่หน้าต่างแกตกใจชะงักขนลุกสู้เลยตามันถลนห้อยเลือดหยดแมะแกร้องไม่ออกเลยคว้างที่ฉีดน้ำใส่มันแต่ติดหน้าต่างมุ้งลวดแล้วเสร็จแล้วมันก็โดดหลบไปแกนี่เสียขวัญมากถึงกับหวาดผวานอนไม่หลับเลยคอยแต่จะสะดุ้งตื่นฝันร้ายว่ามันมายืนคร่อมอยู่เหนือตัวแกพอเช้าแกไม่สบายจริงๆเลยหนาวๆร้อนๆจับไข้ต้องกินยาแกไปมองหาไอ้ขาวที่หน้าต่างบ้านก็มองไม่เห็นมันแกสงสัยว่ามันเข้าบ้านแกได้ยังไงแกก็ยังงงอยู่ถามใครต่อใครว่าเห็นไอ้ขาวบ้างไหมเมื่อคืนเห็นมันมาอยู่ที่หน้าบ้านแกถามชาวบ้านก็ไม่มีใครเห็นสักคนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเอาข้าวให้ไอ้ขาวกินบอกแกบอกว่าไอ้ขาวมันตายไปตั้งแต่วันที่โดนรถชนตาถลนนั่นแล้วแกเป็นคนเอาซากมันไปขุดหลุมฝังที่ข้างกองขยะท้ายหมู่บ้านนั่นแหละฝังกับมือเลยลุงตู้ได้ยินแล้วยืนงงเลยพูดอะไรไม่ออกอยากจะเถียงว่าแกเห็นมันเมื่อคืนนี่เองก็ได้แต่ทำปากขมุบขมิบไม่มีเสียงออกมาแกสงสัยจะโดนผีหลอกซะแล้วเกิดมาไม่เคยโดนผีหลอกสักทีมาโดนตอนแกเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ผีคนซะด้วยเป็นผีหมาแกรีบนอนแต่หัวค่ำในคืนต่อมาไม่อยากอยู่ดึกกลัวว่าจะเห็นไอ้ขาวอีกแกรู้สึกว่ามันคงจะไม่ชอบแกก็เลยมาหลอกแกพอม้อยหลับก็ฝันร้ายเหมือนกับคืนก่อนทีนี้จับไข้ด้วยก็เลยทรมานใหญ่หลับๆตื่นๆอยู่เกือบทั้งคืนดึกสงัดตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานอนตาลืมโพลงเลยอยู่ๆได้ยินเสียงหมาตัวนึงมาส่งเสียงเห่าหอนที่สี่แยกหน้าบ้านแกก็ทำเป็นไม่ได้ยินยั้งใจซะไม่ลุกขึ้นไปดูแต่ทนอยู่ไม่ได้เพราะเสียงมันโหยหวนน่ากลัวมากแกแอบมองข้างหน้าต่างชั้นบนเห็นหมาที่ยืนแงนหน้าหอนไอ้ขาวนั่นแหละพอแกแอบมองมันก็หันมามองแกเหมือนก็รู้ว่าแกแอบมองมันอยู่ทำให้แกผวาขนลุกเกลียวหนาวหนักเข้าไปอีก คืนนั้นแกก็เลยนอนไม่มีความสุขทั้งคืนน่ะหลับหลับตื่นตื่นเช้าแข็งใจลุกมาใส่บาตรพระกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณไอ้ขาวที่ตายไปแล้วขอร้องว่าอย่าได้มารบกวนอีกเลยแล้วจากวันนั้นไอ้ขาวก็หายเงียบไปเลยโอ้กุศลจากการใส่บาตรนี่มีผลมากท่านที่เคารพไม่ใช่แต่เฉพาะคนเท่านั้นนะสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่น่าสงสารทั้งหลายต่างก็มีโอกาสที่จะได้รับกุศลผลบุญจากการใส่บาตรเนี่ยนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆและเรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องครับมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อคุณวิไลเล่าให้ฟังบอกว่าคนโบราณเนี่ยวันพระวันโกนเขาจะไม่ไปไหนมืดๆค่ำๆเขาบอกวันแบบนั้นน่ะนรกปล่อยผีปล่อยสางพวกผีสารพัดผีก็เลยมาจุนจ้านในวันอย่างนั้นนี่คุณวิไลเขาบอกคนโบราณเขาก็พูดกันมาอย่างเงี้ยนอกจากวันพระวันโกนผีจะออกมาแล้วเทศกาลตรุษจีนนี่ก็เหมือนกันเวลาเขาไหว้เจ้าเนี่ยผีมันจะมาออยู่คอยรับส่วนแบ่งส่วนบุญจากการเส้นไหว้การไหว้เจ้านี่ก็แปลกอยู่อย่างตั้งใจจะให้อาหารผีกินเสร็จแล้วยังจุดประทัดขับผีให้กระเจิงใช้ประทัดจุดไล่แปลกตามปกติวันตรุษวันศาสตร์นี่คุณวิไลไม่ค่อยไปไหนเพราะเห็นว่าวันพวกเนี้ยที่คนโบราณเขาพูดนั้นผีมันมาปะเหมาะเคราะห์ร้ายเดี๋ยวผีมันตื่นเสียงประทัดแล้ววิ่งมาชนเข้าก็เจ็บป่วยเอาง่ายๆเพราะว่าเคยโดนมาแล้วคนเก่าๆเขาบอกว่าเวลาเขาจุดประทัดเนี่ยอย่าไปยืนขวางทางผีนะยิ่งทางสามแพร่งอย่าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นเส้นทางที่ผีผ่านไปผ่านมาเวลาตกใจเนี่ยผีวิ่งมาชนเข้าตรงก็เคยเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วคุณวิไลก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างอาตงว่าแหละเหตุผลก็เพราะว่าวันนั้นวันที่19กุมภาพันธ์ปี2539เป็นวันตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีนตอนนั้นไม่ได้เป็นอันขายของละสารวนอยู่กับการไหว้เจ้าเสียงประทัดดังปุ้งปังปุ้งปังตั้งแต่ตอนเช้าความจริงวันนั้นคุณวิไลไม่ได้ตั้งใจจะออกจากบ้านเพราะรู้ดีว่าเขาจะต้องไหว้เจ้ามีการจุดประทัดไล่ผีปะเหมาะเคราะห์ร้ายผีตื่นวิ่งมาชนเขาจะเกิดอาการเจ็บป่วยถึงหัวโกรนได้เพราะเมื่อสมัยเด็กนะเคยโดนแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าผีชนเนี่ยโดนเดือดร้อนถึงยายต้องพาไปหาพระปัดรังควานไข้ถึงได้หายวันนั้นอีกเหมือนกันตั้งใจว่าจะไม่ยอมมาจากบ้านแต่เสียงเสียงยายบ่นตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างแกควานหาหมากในตะกร้าหมากไม่เห็นแกก็บ่นว่าหมากหมดไม่มีใครซื้อมาให้พอหาหมากกินไม่ได้แกก็เลยงุ่นง่านใหญ่ด่าคนนู้นด่าคนนี้พึมพำจนหน้ารำคาญแบบบ่นไม่ยอมหยุดอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เสียงป้าจันซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของยายไอดังโคลกอยู่ในมุ้งยายก็รู้ป้าจันตื่นแล้วพานด่าป้าจันเขาอีกคนว่าดีแต่ขอหมากแกกินมาเอาหมากแกไปกินหมากหมดก็ไม่ซื้อมายายก็บ่นพึมจนป้าจันนี่เกิดโมโหหันมาตีวัวกระทบคราดหันมาตะคอกคุณวิไลอีไลมึงไปซื้อหมากมาให้แกทีสิไปจะไปยังไงอ่ะยังไม่สว่างเลยยังไม่เห็นรอยมือรอยตีนมึงจะไปบิณฑบาตได้ยังไงต้องรอเห็นรอยมือรอยตีนไฟฉายก็มีสองทางไปสิยังไม่ตีห้าเลยเพิ่งจะตีสี่กว่าร้านที่ไหนเขาจะเปิดน่ะก็ไปซื้อที่บ้านยายมาสิเรียกเขาว่าป่านนี้เขาตื่นแล้วล่ะประจันแกก็จะให้ไปให้ได้ไปซื้อให้ยายหน่อยจะว่าอีไลเว้ยเสียงยายก็บอกแล้วก็เรอเอิกเอิกเพราะแกหิวหมากยายเนี่ยถ้าหิวหมากลองเรอเอิกเอิกเดี๋ยวก็เป็นลมทีนี้ก็ต้องบีบต้องนวดก็ให้วุ่นไปทั้งบ้านตอนนั้นนาฬิกาเพิ่งจะตีสี่กว่าคุณวิไลก็ลำพึงกับตัวเองหนทางยังมืดอยู่อย่างนั้นเนี่ยจะเดินไปยังไงถึงแม้ว่าบ้านจะอยู่ไม่ไกลจากตลาดก็จริงสองฝากถนนนี่มันมืดครึ้มเห็นแต่พุ่มไม้สองฝากทางห้อยระโยงระยางยังก็เปรตห้อยหัวทั้งที่รู้ว่าต้นไม้แต่ก็อดกลัวไม่ได้ไปซื้อให้ยายหน่อยไปอีไลเอ้ยซื้อดอกบัวมาให้ยายกำหนึ่งด้วยนะจะเอาไปใส่หิ้งพระตอนนี้คุณวิไลกลัวยายเป็นลมมากกว่ากลัวผีก็ ็เลยถือไฟฉายเดินลงบันไดเรือนตรงไปยังตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลนักพอก้าวขาลงจากบันไดถึงพื้นดินไอ้เสียงนกเค้าแมวที่จับอยู่ที่ต้นมะม่วงมันร้องแววๆเหมือนกับแมวร้องรู้ว่านกเค้าแมวนี่ขนหัวลุกสู้เลยตอนนั้นท้องฟ้ามืดมิดมีแต่ดาวระยิบระยับมองเห็นแสงไฟถนนส่องสว่างจอมแวมจอมแวมรถสักคันจะวิ่งไงได้ยินก็ไม่มีต้นไม้สองภาคทางนะห้อยกิ่งลงมาเหมือนหัวเปรตจริงๆวิไลก็เอามือลูบหน้าอกไว้ปลอบใจตัวเองเออวันนี้ต้นไม้นะไม่ใช่เปรตลมหายใจนี่ร้อนผ่าวเลยไหลเข้าไหลออกที่รูจมูกอ่ะค่อยๆเดินลัดเลาะมาตามทางซอยแคบๆตาก็มองไปที่แสงไฟถนนหลายครั้งที่ตกใจกับไอ้กิ่งไม้ห้อยย้อยเนี่ยทั้งที่กิ่งไม้มันไม่ได้กระดุกกระดิกอะไรแต่ในตามันดันทะเล่นเห็นเป็นหัวสายไปสายมามันเกิดอุปาทานไปได้ยังไงก็แปลกอยู่เหมือนกันเสียงระฆังที่โรงพักดังแก้งแก้งติดกันหลายทีบอกเวลาตีห้าแม้ว่าจะรู้ว่าตีห้าแต่ก็ยังอีกนานถึงจะสว่างหากไปถึงบ้านยายมานี่จะไปเคาะบ้านเรียกก็ไม่กล้าทำก็คิดว่าจะยืนคอยจนสว่างรอจนยายมาเปิดประตูบ้านถึงจะได้ซื้อหมากมาให้ยายพอถึงปากซอยก็เข้าถนนใหญ่ก็โล่งอกไปทีนี้ไม่มีผีมาเกะกะอยู่แถวนี้เพราะไฟถนนมันสว่างจ้าเลยนะแม้ผีจะมามันก็ไม่น่ากลัวมันก็อยู่ที่มืดๆก็คิดว่าอย่างนั้นบานประตูร้านหลายร้านเนี่ยถูกเปิดอ้าออกหลายบ้านก็มีคนเดินออกเดินเข้าก็ทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะมองไปทางร้านยายมาเห็นประตูแง้มๆอยู่ก็ดีใจก็เดินเข้าไปดูยายยายมาฮะอะไรอ่ะซื้อหมาก10ลูกอ่ะจะเอาไปให้ยายเขายายมาผลุบเข้ามาในร้านครู่นึงก็ถือหมากมาส่งให้พอได้หมากแล้วทีนี้ก็อ้าวทีนี้ติดตรงดอกบัวอีกดอกบัวยังไม่ได้ร้านขายดอกไม้ยังไม่เปิดก็เลยเดินเกร่อยู่ที่นั่นเพื่อจะรอซื้อดอกบัวให้ยายไอ้ตอนที่รอนี่ก็มองเห็นคนเป็นกลุ่มๆอยู่ตามมุมมืดมาออกันเป็นกลุ่มๆทั้ง4คนมั่ง5คนมั่งเห็นไม่ถนัดเพราะว่าต่างก็แอบอยู่ในเงามืดใจก็คิดว่าคงจะเป็นคนมาคอยซื้อของก็เลยทำให้อุ่นใจเพราะว่ามีเพื่อนเพ่งมองไปที่กลุ่มคนนั้นเห็นเป็นภาพลางๆเดี๋ยวก็จางหายไปเดี๋ยวก็มีอยู่ตรงนั้นน่ะก็คิดว่าเป็นอุปาทานก็เอามือลูบหน้าอกตัวเองก็ปลอบใจว่ามันอุปาทานไปเองไม่ใช่ผีสางอะไรอ่ะคิดได้อย่างนี้ความกลัวจนขนลุกก็หายไปทีนี้จากท้องฟ้าที่มืดมิดก็เริ่มกลายเป็นสีชมพูเรื่อๆแล้วก็สว่างขึ้นมาในที่สุดพอคุณวิไลซื้อดอกบัวให้ยายแล้วก็จะเดินกลับบ้านเสร็จแล้วเสียงประทัดดังโป้งปังกราวใหญ่เลยรู้สึกเหมือนคนจำนวนมากวิ่งมาชนทำให้แกล้มลงดอกบัวก้านหักหลุดจากมือกระจายเกลื่อนถนนเลยพอจะลุกเสียงประทัดก็โป่งป้างโป่งป้างขึ้นมาอีกคุณวิไลกำลังจะลุกขึ้นก็ล้มลงไปอีกคราวนี้เห็นได้ชัดๆเลยว่ามีเงาดำกลุ่มใหญ่ๆพุ่งเข้ามาชนทำให้ล้มก็เลยนั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่กับที่เนี่ยเสร็จแล้วขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแม้ว่าตอนนี้ท้องฟ้าจะสว่างแล้วก็ตามถ้าเกี่ยวกับผีแล้วไม่ว่ากลางคืนกลางวันมันก็น่ากลัวเหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณวิไลก็รีบเก็บหมากที่กระเด็นกระจายหลุดจากมือได้ก็วิ่งกลับบ้านไม่คิดชีวิตเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ยายฟังยายก็หาว่าทะลึ่งเสร็จแล้วยายยังถุยน้ำลายใส่อีกบอกพูดเรื่องอปรีจังไรไม่เข้าเรื่องเข้าท่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นในลักษณะนี้จริงๆคุณวิไลบอกว่านานๆจะมีเรื่องราวแปลกๆอย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งแกก็งงมาจนบัดนี้ว่ามันอะไรกันแต่แกเชื่อสนิทแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ผีตื่นเสียงประทัดเนี่ยคงจะวิ่งแตกตื่นมาชนแกในวันนั้นแกเอาเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไปเล่าให้คนหลายคนฟังใครฟังแล้วเขาก็ไม่เชื่อหาว่าแกทะลึ่งทะเล่นไปเอาเรื่องเหลวไหลมาเล่าให้คนอื่นฟังจะยังไงก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นได้ผ่านไปแล้วคุณวิไลบอกว่ามันเป็นปัจจตังรู้เห็นได้โดยเฉพาะตนบอกใครเขาก็ไม่เชื่อนะมันเป็นอำนาจลี้ลับอะไรก็นึกไม่ออกคิดไม่ตกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้จะเป็นไปได้หรือที่ผีมากินเครื่องเส้นแล้วถูกไล่โดยการจุดประทัดทำให้แตกกระเจิงไปอย่างนั้นงงมาจนกระทั่งบัดนี้ครับแต่แกก็หาคำตอบไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเหตุผลเป็นยังไงการที่จะเส้นสวงดวงวิญญาณของผีทั้งหลายด้วยการเตรียมอาหารไว้แต่ว่าดันจุดประทัดไล่เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ